У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Перамовы з Расіяй у газавым пытанні ідуць цяжка, заявіў Александр Лукашэнка. Кіраўнік Беларусі ўзяў удзел у цырымоніі пуску газу ў Беразіно. Пракуратура Беларусі паведаміла пра арышт абвінавачанага ў службовых злоўжываннях былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегера. У Беларусі праходзяць акцыі салідарнасці, мэтай якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Гэта і іншыя тэмы прыблізна на працягу 25 найбліжэйшых хвілінаў, але спярша пра візіт у Менск кіраўніцы палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўрапейскага звязу Хельгі Шмідт. Брусэль даверыў ёй весці беспасярэднія перамовы ў Беларусі на тэму паляпшэння дачыненняў паміж Менскам і Еўрапейскім звязам. Уладзімір Глот. Арганізатар гэтага візіту амбасада Францыі ў Беларусі. Менавіта гэтая краіна адчульвае цяпер еўразвяз, і амбасада і спадарыня Шмідт ад каментароў стрымліваюцца. Такія паводзіны яны тлумачаць тым, што гэта місія тэхнічная, а ўсе перамовы ідуць у закрытым рэжыме. Аднак можна меркаваць, што сёння гаворка вялася пра 5 галоўных палажэнняў, якія еўразвяз фармуляваў адносна Беларусі. Іх называў нядаўна кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель на сустрэчы з беларускімі журналістамі. Ёсць 5 наступных пунктаў. Па-першае, Беларусь павінна заставацца краінай, у якой няма палітычных зняволеных. Таксама павінны быць зробленыя пэўныя захады ў галіне сродкаў масавай інфармацыі. Еўразвяз заахвочвае Беларусь працягваць дыялог з бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ на прадмет рэфармавання выбарчага заканадаўства. Наступны пункт тычыцца статусу недзяржаўных арганізацыяў і паляпшэння ўмоваў іх дзейнасці. І 5 пункт. Ён такі больш агульны – гарантаваць свабоду сходаў і палітычных асацыяцыяў. Ускосным пацверджаннем, што перамовы вяліся вакол гэтых тэмаў, служыць склад прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, якіх запрасілі на размову з Хельгай Шмідт. Гэта старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, кіраўнік кампаніі «За свабодныя справядлівыя выбары» Віктор Карняенка, праваабаронцы Алесь Беляцкі і Алеў Гулак, журналісты Андрэй Дынько і Йосіф Сярэдзіч. Анатоль Лябецька пасля заканчэння перамоваў сказаў «Свабодзе», што бакі дамовіліся не рабіць каментароў для прэсы. Сустрэча была канструктыўнай, як бы мы гаворым на адной мове, але вы што датычыць дэталей, то дамова, калі працэс ідзе пакрышку, ён ідзе, каб кажуць, не спалохаць гэты працэс, хай ён ідзе лепш пакрысе. Сёння Хельга Шмідт сустракалася таксама з намесніцай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталлі Пяткевіч і намеснікам міністра замежных справ Валерыем Варанецкім. Яны абмяркоўвалі тыя ж самыя праблемы. Анатоль Лябецька так каментуе візіт прадстаўніцы еўразвязу. Я за дасцінім адзначу, што вось тая павестка дня, якая абмяркоўваецца і на сустрэчах іх з прадстаўнікамі улады і з намі, гэта ёсць не што іншае, як паўтарэнне вось тых карзінак, якія сфармаваны аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі. Гэта так, гэта пацвярджаецца ўжо шэрагам фактаў, калі прыязджаюць сюды чыноўнікі, яны абмяркоўваюць 5 накірунку, 4 з іх якраз тое, што прапаноўвалася аб'яднанымі Спадарыня Шмідт завершыла свой візит з сустрэчай з кіраўнікамі дыпламатычных місій краінаў развязу, якія акрэдытаваныя ў Беларусі. З Мінску Уладзімір Глот. У працяг тэмы нашае апытанне. Сергей Астраўцоў пытаўся сёння ў людзей на вуліцах горадні, як, на іхную думку, апошнім часам мяняюцца дачыненні Беларусі з еўрапейскім звязам. Я считаю, что было бы здорово, если бы мы вступили в Евросоюз, но мне кажется, что пока наш президент у власти, то этому не бывать. Нужно многое менять, в первую очередь, власть. А уже, возможно, потом что-то изменится. Хлопцы, наверное, скажут то же самое, потому что проблема во власти, мне кажется, только... Ну, не знаю, для меня изменений никаких, например, не произошло. Если бы открыли границу, было бы замечательно. Да. Увидели бы мир и себя бы показали. Да, конечно. Открытая граница – это больше возможностей. А так мы сидим в ловушке. Я лечу, что реальных измен на Урате мы можем чакать. Как улады наши сегодня что-то сделали серьезное, пошли на какие-то серьезные соступки, это все-таки треба, как что-то серьезно изменилось. Смены, конечно, хотелось бы увидеть, но в настоящий момент пока еще ничего не видно. Не почувствовалось вообще ни ровным счетом ничего. Только пока чего-то ждем, а чего непонятно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы что-то изменилось по поводу виз. Как-то раньше мы в Польшу ездили без проблем, а сейчас невозможно туда попасть, потому что родственников нету. И кажется, рядышком, а попасть не можем. По крайней мере, уже стали признавать Белоруссию, уже смотрят конкретно как на государство. Я думаю, так Евросоюз старается иметь свои рынки сбыта, но нам необходимы свои рынки сбыта. Поэтому отношения с Евросоюзом надо укреплять и не теряя надежды то, что мы там будем не последними. Я думаю, что все-таки им придется пойти на уступки для нас, закрыть нам дороги туда. Закрыть нас просто вот как в банке законсервировать, это нельзя так. У каждого человека должны быть возможности. Я не за уважение никаких измен. Так само. Но я думаю, что вот приграничные районы должны, границы быть открыты, и визы должны быть вообще, виз нету, не должно быть. Что касается взаимоотношений теперешних белорусских официальных властей с властями Евросоюза, то чувствуется взаимная заинтересованность, и она может привести к тому, что простые люди почувствуют эти изменения в плане того, что визы подешевеют, появится возможность более свободного выезда, общения и так далее. Люди на улицах городні про то, як, на їхню думку, міняються дочинення Білорусі і європейського зв'язу. Як розвивається діалог поміж білоруськими владами і Євразв'язом? Чи моцно перешкоджає діалогу проблема з демократією в Білорусі? Яких виніків можна чекати від візиту делегації Ради Євразв'язу? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры прыблізна праз 25 хвілінаў. Актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александр Баразенка паведаміў сёння журналістам, што будзе дамагацца адмены прысуду ў справе 14 у міжнародных структурах. Александра Баразенку пакаралі абмежаваннем волі. Цягам 9 месяцаў ён мусіць знаходзіцца па месцы прапіскі ў Пінску ва ўмовах блізкіх да хатняга арышту. Любоў Лунёва. Александр Баразенко от 27 кастышника до 9 снежня утрымливался у Менским следшим изоляторы. Его, как и инших фигурантов справы 14, обвинователи у организации групповых деяний, которые небыто потягнули за собой массовые беспорядки подчас студенских акций предпринимальников. Александр отчувал проявы солидарности, когда находился под вартой, что дня молодевые активисты ладили пикеты каля следшего изолятору. Александр Баразенко учился на первом курсе у Рославского университету по программе Костуся Калиновского. И он поведомил свободе, что учиться у Польши более не будет. Я сделал для себя вывод, что я повинен застаться в Беларуси. Я застанусь в Беларуси. Я уже не буду учиться у Польши. Буду спробовать неяк отримать, напевно, заочную эдукацию. Сябра комитету допомоги политрепрессованным Эніра Браницкая поведомила свободе. Мы, как комитет солидарности, сделаем все, чтобы у него была махчимость и был выбор, ци научаться тут, ци научаться там. Конечно, было бы чудовно, коли бы он смог протягнуть свою эдукацию тут. Мы лечим, что для наших молодых, чудовных активистов вельми важно отримать высшую эдукацию. Александр Борозенко заявил, что будет обскаживать присуд у международных структурах. Это не вельми справедливо, что нас не лечат политвязнями. Этих 10 человек треба прирівнувати до політв'язнів. Або змагатися за те, щоб ця мера була змінена. Безумовно, я буду подавати скарги до усіх структур у Білорусі і, безумовно, до міжнародних. Буду звертатися у ООН, у Страсбург, буду йти до кінця. У кримінальній справі, розпочатої 10 студзеня, одразу після акції предпринимальників, 14 чоловік були покарані штрафами і обмежуванням волі до 2 років без накерування в спецкомендатуру. Спочатку судили 10 чоловік, потім ще 3 і опошнім у снежні Александра Баразенку. Судили активістів Олена Ільїна і Валери Єсьман. Менавіта гэтых суддзяў Александра Лукашенко абвінаваціў у корупції падчас наради 13 листопада. Пасля гэтага Павел Виноградов, Алексей Бондаров, Алис Чернышоу і Михаил Субач звернуліся у Верховны суд, каб там прысуд адмянілі і призначили новы разгляд справы, але атрымалі адмоўны адказ. Рассказывала Любоў Лунёва. 16 снежня ў Беларусі праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Дзень беларускай салідарнасці адзначаецца з кастрычніка 2005 году 16 дня кожнага месяца. А 19 гадзіне менскага часу мы звязаліся з нашай карэспандэнткаю Любоўю Лунёвай. Яна сачыла за акцыямі, якія праводзілі моладзевыя актывісты дэмакратычнага руху. У 19 гадзінаў пачалася акцыя каля кінатэатра «Москва». Некалькі актывістаў моладзевага руху узялі партрэты Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Дмітра Завадскага і Юрыя Захаранкі, запалілі свечкі і сталі ланцугом на пляцоўцы перад уваходам у кінатэатр. А на гадзіну раней каля кінатэатра «Беларусь» яны таксама зладзілі такую акцыю, але яшчэ расцягнулі вялізную расцяжку на джынсавай сіняй стужцы. Яны вывесілі партрэты зніклых, а таксама паміж імі паперы з тэкстам «Хто наступны?». І вось гэтую расцяжку яны замацавалі паміж двух фанарных слупоў. Гэта засталося там, наколькі мы ведаем, ужо прайшла гадзіна, і яна яшчэ застаецца вісець каля кінатэатру. Людзі даволі так прыхільна ставяцца да гэтай акцыі. Таксама актывісты руху «Маладая Беларусь» ладзілі акцыю на Кастрычніцкай плошчы. Іх было 7 чалавек, амонаўцы іх выдалілі з плошчы ў бок рэстарацыі «Журавінка». І яны прайшліся вуліцы Янкі Купалы з партрэтамі зніклых. А у 2 гадзіны у двары Белдзяж універсітэту таксама была акцыя салідарнасці. Моладзевыя актывісты таксама з руху «Маладая Беларусь» раздавалі студэнтам улёткі інфармацыйныя, а таксама партрэты зніклых. Іх усіх затрымалі і адвезлі ў міліцыю. Іх потым адтуль выпусцілі без складання пратаколаў. У 16 гадзінаў адбылася акцыя салідарнасці каля кінатэатра «Кастрычнік». Там ладзілі моладзевыя, прабачце, каля кінатэатра «Кастрычнік» адбылася акцыя ў 17 гадзінаў, а ў 16 гадзінаў на плошчы Якуба Коласа. Яе ладзілі актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Адзін хлопец быў затрыманы, але яго адпусцілі. Да акцыі далучыўся Александр Баразенка, іншыя актывісты. Міліцыянты не затрымалі ніводнага ўдзельніка ўжо пасля 18 гадзіны. На гэты момант моладзевыя актывісты паведамілі, што акцыі будуць адбывацца да 22 гадзіны вечара. Акцыі будуць ладзіцца ў розных гарадах Беларусі, такіх як Салігорск, Жодзіна, Слонім, Барысаў. Ды іншых гарадах. Любоў Лунёва з Менску. Сёння праходзяць акцыі, прымеркаваныя да дня беларускай салідарнасці. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расейскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Расія не будзе прыпыняць паставак газу ў Беларусь, нават калі да пачатку году не будзе ўзгодненая цана, паведаміў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Пракуратура Беларусі паінфармавала пра арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Снігіру пагражае да 10 гадоў зняволення. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўрапейскага звязу Хельга Шмідт. Актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александр Баразенка паведаміў, што будзе дамагацца адмены прысуду ў справы 14 у міжнародных структурах. Спікеры парламенту Абхазіі і Паўднёвай Асетыі заявілі, што разлічваюць на прызнанне Беларусю незалежнасці абедзвюх рэспублік. Сёння Александр Лукашэнка наведаў Беразіну Менскай вобласці і зрабіў там шэраг заяваў адносна становішча і перспектываў Беларусі ва ўмовах фінансавага крызісу. Паводле Лукашэнкі, агульная для ўсяго свету навала небяспечная для Беларусі перш за ўсё тым, што скарачаецца экспарт беларускай прадукцыі за мяжу. Паводле Лукашэнкі, галоўная задача цяпер прадаць вырабленыя тавары ўсюды, дзе толькі можна, і за ўсякую цану. Лукашэнка пры гэтым запэўніў, што, нягледзячы на складанасці, кіраўніцтва краіны цалкам кіруе сітуацыяй. Ачуўшы істотныя фінансавыя праблемы, чыноўнікі ў рэгіёнах імкнуцца эканоміць даслоўна на ўсім. А да прыкладу, ва Ўздзенскім раёне на Меншчыне сельсаветы пачалі спаганяць грошы за месца на вясковых могілках. А ў Пастаўскім раёне на Віцебшчыне ахвяру эканомікі сталі спартоўцы. Падрабязнасці ў матэрыяле Вячеслава Куліка. Депутаты Уздинского райсовета затвердили на сессии положение об спогнании платы за новые могилы. Тлумачит местный чиновник Виктор Соболевский. Одна справа, коли есть для мужа, для женки, это бесплатно гарантуется, все это отводится место. А есть выплатки, коли для свата, брата, суседа, с Минска товарища на 7-10 мест отгороживают нитками. Теперь вот с 10 сельских советов, у 6 советах начинают, избирают, кто хочет для своего там родича, сына, там сына, почему Минску сюда скачет. Там ці батьки. А от вони хочуть, щоб бути похований на лясковых могилках, де вся родня. От бронюють святе місце. Ще одного суразмовця з УЗД, предпримальника і громадського активіста Віктора Калія, цікавлюся, як реагують тутейші люди на додатковий грошовий збор. Він каже: коли родні трапляють у ситуацію, то вони ж не будуть, як кажуть, торгуватися. Це ж не те, що купив чи не купив ніякий товар, так? А тут вони обов'язково заплатять тому, що треба. Не відтягнеш там ні на день, ні на тиждень, а заплатиш. Тепер на території Уздинського району 60 погостов. За 2 квадратні метри опошнього притулку треба заплатити 120 тисяч рублів. Плановая агульная сума прибытку цягам году 18 мільйонів. Віктор Калій лічить, що таким чином чиновники латають місцевий бюджет в умовах кризису. Ведаєте, що дотаційні райони, керівництво шукає хоч які-небудь можливості, хоч ніяку копійчину знайти, ну і в тим ліку. І такі питання так само ось не чураються, як кажуть. А на Вітебщині у гэтыя дні расфармавалі футбольную каманду першай лігі МПЦ «Паставы». У складзе клубу былі толькі нанятыя спартоўцы. Гэтым кіраўнікі стараліся дагадзіць прэзідэнту Лукашэнку, расказвае Сергей Верас, футбольны заўзятар. Справа тым, што ў «Паставах» ніколі футбола не было, і тут немагчыма было па-другому каманду стварыць. Сейчас такі прынцып, скажем, Батэ, там только адзін з Барысава. Каманды ПМЦ не будзе, так, это уже распушчаны. Ну, таму што нема грошай на яе ўтрыманне, вось чым справа. Крызіс фінансавы ўдар. Невядома, што будзе далей. Там 800 чалавек працавала. Уладальнікам футбольнага клубу ў «Паставах» было прыватнае прадпрыемства «Мэблевы вытворчы цэнтр». Паводле апошніх звестак ад прадукцыі МПЦ, а гэта драўляныя вокны і дзверы, адмаўляюцца Расія, Латвія і Літва, Італія і Іран. З-за фінансавага крызісу прадпрыемства абвясціла аб пераходзе на скарочаны працоўны тыдзень. Расказваў Вячеслаў Кулік. У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца. Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзясяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага. Вольная студия в нашем эфире «Хвилинов Прас-25». Прокуратура Беларуси поинформовала про арешт былого прокурора Менской области Михаила Снегира, обвиначенного у службовых злоуживаниях. Снегиру погрожает до 10 годов изневоления. Из Менску Олег Грузделович. У прокуратуры признали, что Михаил Снягір был арештован еще 12 снежня, але только сегодня, 16 снежня, информация была опубликована. Причины затримки керовник прессовой службы прокуратуры Геннадий Вертинский не потлумачил. У меня была информация, я ее не держал, я ее сегодня получил, я озвучил. Сказал господар Вертинский. Звестки про то, что Михаила Снегира одразу после арешту небыто поклали в тюремный шпиталь за дренного стану здоровья, керовник прессовой службы прокуратуры не прокомментовал. У прокуратуры не кажут, якого докладного эпизода тычется обвинувачение у службовых зложиваний, якое выставлено былому прокурору Менской области, относно кватеры в Менску, загородного коттеджу, те або двух эпизодов разом. Былый судья Гарри Паганяйло згадал, что до призначения прокурором Менской области Михаил Снегир працевал наместником генерального прокурора, и або два эпизоды припадают как раз на той час. Но если в этом ведомстве имеется специальное подразделение по борьбе с коррупцией, а выявляют эту коррупцию совершенно другие службы, я задаю себе вопрос, так насколько же коррумпирована вообще правоохранительная система? А что, рангом ниже прокуроры этим не занимаются? Гарри Паганяйло меркуе, что компрометационные звестки есть шмат на яких чиновников, але до поры гэтых звесток не выкарыстовывают. Видимо, знают, видимо, докладывали. До поры до времени, так сказать, это все спускалось с рук. Ну, а затем, когда, что называется, хозяин не выдержал, отдал команду. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, справу снігера Купрыянова расследуе брыгада ў складзе 32 следчых. Яны таксама правяраюць законнасць здзелак вакол загараднага дома, які былы пракурор вобласці нібыта будаваў на імя падстаўной асобы, даючы ёй грошы. Следчы грунтуюцца на звестках, атрыманых супрацоўнікамі КДБ, якія сачылі за снігером і ягонымі сваякамі. Згодна з гэтымі звесткамі, менавіта ён адыгрываў у справе негатыўную ролю. Былому прокурору Мінской области Михаилу Снегиру погрожає до 10 годов зняволення. Сьогодні у Новобілецькім суді Гомелю почалося слухання кримінальної справи об підпалах. 30-годового лекара-психіатра винуватять у тим, що він підпалював у городі різні господарчі побудови. Юлія Римашевська. На юридичній мові гэта називається наумисним знищенням майомості агульнонебезпечним способом. Державний обвинувальця, намісник прокурора Новобілецького району Спадар Крот, у приватності агучив у суді, що лекар-психіатр винуватий у підпалі безгосподарного дома, гаража, Хлівчука і навіть міліцейської бронекамізельки. Маці обвинувачена господарыня Ганна усім обвинувачанням супраць сына вельмі дзівіцца. Когда следователь приходил домой, он зачитал где-то 3 пункта поджога, 2 попытки, сплошной поджигатель. Как он поджигал, что, какие люди видели, ничего он об этом не сказал. Потом, когда я написала в администрацию президента, и оттуда переслали на суд, и суда уже ко мне поступило, уже не 5 пунктов, а уже 3 пункта осталось. Пристойно апрануты молодый человек интеллигентного выгляду, який знаходит у судовой зале у железной клетцы под аховой ажно 3 милициянтов, обвинувачення не признал. Але давать тлумачэнні погодился, не глядячи на попереджение судді Сергія Новікова, что ягоные словы могут быть выкарыстаны и супраць его самого. И высветлилася цікавая деталь. Лекар сапраўды курить, але карыстается не запалками, а запальничкой. Допытали сьогодні у суді і одного з потерпелых, качагара мясцовой музычной школы, жыхара вуліцы Галавачова Валентина Невара. У яго сёлета 28 ліпеня згарэў самавольна пабудаваны драўляны хляўчук памерам 3x4 метры. А ў ім ровары, сякера, рыдлёўка і сёе тое яшчэ. Агулам нібыта на 1 205 000 рублёў. Хто падпаліў хляўчук, пацярпелы не ведае. Ведае толькі, што пажары ў іхнім мікрараёне былі. Абвінавачанага псіхіятра ён убачыў у судзе ўпершыню. Я его и не видел никогда. Вот первый раз сегодня вижу. Мне говорили там жители, что вот у нас тут живет какой-то доктор, в психбольнице работает, так у него болезнь такая, как она называется, пиромания, что ли. А кто у нас, что вот единственный день сегодня я только пришел и увидел. Поглядеть так вроде человек, как человек. Лекар-психиатр Сергей Трифонов, який выступал у суде сведкам, не верит у дотычность до подпала узволненного теперь со шпиталя коллеги. У его иншая проблема. Мой сябр залежен от алкоголя, у него его проблемы. Наша милиция да людей, які у нецвірозым выглядзелі, дзе бадзяюцца па вуліцы, і ўжо загадзе бачыць у іх злачынцаў. Просто хочуць спісаць справу, просто справу закрыць і ўсё. Адвакат абвінавачанага лекара Александр Баранаў здзіўляецца, што ў крымінальнай справе няма рэчавых доказаў. Не праведзена нават экспертыза бронекамізэлькі. Можа яна загараецца ад запалак ці не. Чарговае паседжанне па справе абвінавачанага лекара-псіхіятра прызначанае на 19 снежня. Протягивается подписка на вернутые у каталёх Белпошты, газеты «Наша Нива» и «Народная воля». Подписный индекс «Нашей Нивы» 63-125, «Народной воли» 63-222. Редакции звертаются до своих читачёв с просьбой подтримать выданні и выписать на 2009 год. Ночная свобода. Кожный будний день от 22 годины. І, дарэчы, сёння гостем начнога эфіру «Свабоды» будзе шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. У доследах «Свабоды» пра парадкі ў беларускіх памежных зонах. Жыхары горадні раскажуць, ці перашкаджае ім гэтая зона, якая пачынаецца амаль адразу за горадам. Дагэтуль малавядомы іракскі журналіст Мунтадар Заідзі вокам гненна стаў у арабскім свеце адной з самых вядомых постацяў пасля таго, як у нядзелю на прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў свае чаравікі ў прэзідэнта Буша і назваў яго сабакам. Прэзідэнт ЗША здолеў спрытна ухіліцца ад чаравікаў, а журналісту цяпер пагражае некалькі гадоў турмы. Падрабязней Алена Ціхановіч. Патрапіць у некага чаравікам, як гэта спрабаваў зрабіць журналіст Заідзі, азначае ў арабскім свеце зрабіць чалавеку найвялікшую ганьбу. Гэта азначае паставіць яго яшчэ ніжэй, чым падносак. Успомнім, калі ў Багдадзе была зрынутая статуя Садама Хусейна, натоўп іракцаў закідаў яе чаравікамі. Цяперашні іракскі ўрад асудзіў учынак журналіста, аднак на яго бок сталі дэманстранты на вуліцах, а таксама многія калегі. Так, рада арабскіх журналістаў яго акцыю ухваліла, а тэлевізійны канал «Аль-Багдадзі», дзе Заідзі працуе, запатрабаваў яго вызвалення. Тэлебачанне выступіла з заявай, у якой гаворыцца, што пераслед Заідзі азначаў бы вяртанне да часу дыктатарскага рэжыму. У панядзелак фота Заідзі было выстаўленае на экран у часе трансляцыі ў канала «Аль-Багдадзі». Тое самае зрабіла і сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне. Міжнародны друк сёння паведамляе пра дзясяткі акцыяў падтрымкі, якія адбыліся ў іракскіх местах Садр-Сіці, Самара, Наджаф, а таксама ў Сырыі і Лібане. Корэспандэнт Геральд Трыбюн цытуе доктара з Самары, які кажа, што хаця учынак Заідзі і не адпавядаў цывілізаваным манерам, аднак выказвае пачуцці іракцаў, якія супраць прысутнасці амерыканцаў. Аднак на курдскіх тэрыторыях учынак журналіста не віталі так адназначна і горача. Так, інжынер з горада Сулайманія кажа, што учынак журналіста грае на руку нацыянальнаму экстрэмізму. І што падобнага ж эфекту журналіст мог дасягнуць, не кідаючы чаравікам, але задаўшы Бушу рэзкае непрыемнае пытанне. Газета нагадвае, што ў арабскім свеце пашана да госця таксама з'яўляецца тысячагадовай традыцыяй. Дзе менавіта журналіст Заідзі цяпер утрымліваецца, не ўдакладняецца. Абвінавачанне яму пакуль не прад'яўленае. Паводле некаторых крыніцаў следчыя цікавіцца і тым, ці стаў яго ўчынак спантанным актам, або быў некім спленаваны і заплачаны. Расказвала Алена Ціхановіч. Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс «Свабоды». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.